Robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my kule radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Neo-KRS należy wreszcie zamknąć. To jest kropka nad i, mówi, komentując ucieczkę sędziego na Białoruś, prezes Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Wszystkie niewykorzystane środki z KPO pójdą na obronność, zapowiada szef MON. Nie żyje Jacek Zieliński, wokalista, skrzypek i kompozytor. Współzałożyciel Skaldów, miał 77 lat. Ucieczka sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś nie wynika jedynie z niezgody na to, co dzieje się w Polsce, powiedział prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, profesor Krystian Markiewicz. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyjechał na Białoruś i poprosił tam o azyl polityczny. Profesor Markiewicz podkreślił, że zbiegło się to z finałem postępowania w sprawie tzw. afery hejterskiej. Niewątpliwie za tym musi kryć się coś dużo poważniejszego niż jakiś udawany protest przeciwko polityce państwa polskiego. Czy to jest wstyd, że taka osoba była w Neokrajowej Radzie Sądownictwa, odgrywała tam pierwszoplanową rolę i szczyciła się znajomością z członkami Neokrajowej Rady Sądownictwa? Oczywiście, że wstyd i z tego trzeba wyciągnąć wnioski i to oznacza, że Neo-KRS należy wreszcie zamknąć, to jest już kropka nad i. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura badają sprawę sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi. Chodzi o podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu. ABW sprawdza także, do jakich informacji niejawnych miał dostęp Tomasz Szmyt. Wszystkie niewykorzystane środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną przekazane na zbrojenia, zapowiedział minister obrony narodowej. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji każda inicjatywa zwiększająca potencjał militarny Europy jest warta rozważenia, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. To powinna być wspólna inicjatywa europejska. Wszystkie te środki, a będą niewykorzystane środki. Czy z tej perspektywy obecnej, budżetowej, czy z KPO, szczególnie z KPO, wszystko skierować na zbrojenia, uruchomić nową linię finansową w kolejnej edycji budżetu europejskiego. Nie wolno przespać tego czasu, kiedy mamy jeszcze czas. Zdaniem wicepremiera, szefa MON, zapowiadaną przez szefową Komisji Europejskiej funkcję unijnego komisarza do spraw obronnych, można wykorzystać do większej integracji działań poszczególnych krajów. Czeski MSZ wezwał ambasadora Rosji w związku z cyberatakami na państwowe instytucje i infrastrukturę krytyczną. Według czeskich władz mieli za nimi stać hakerzy związani z rosyjskim wywiadem wojskowym. Wezwaliśmy Federację Rosyjską do zaprzestania działań, które są sprzeczne z normami ONZ i jej własnymi zobowiązaniami, napisał w portalu X szef czeskiej dyplomacji Jan Lipawski. Jego resort poinformował w ubiegłym tygodniu, że kontrolowana przez Rosję grupa hakerska APT-28 od ubiegłego roku prowadziła ataki, wykorzystując nieznaną dotąd lukę w programie Microsoft Outlook. O atakach wymierzonych w agencje rządowe oraz firmy z branży logistycznej i obronnej poinformowały też Niemcy. Tamtejszy MSZ wezwał rosyjskiego charge d'affaires. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Smutna wiadomość nadeszła z Krakowa. Nie żyje Jacek Zieliński, członek grupy Skaldowie. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych Piwnica pod Baranami. Jacek Zieliński był wokalistą, trębaczem, skrzypkiem, aranżerem i kompozytorem. Śpiewane przez niego przeboje Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Prześliczna wiolonczelistka czy Medytacje wiejskiego listonosza znała cała Polska. Początki swojej kariery artysta wspominał w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia. Moje wejście do muzyki rockowej było na tej zasadzie, że jako wówczas student Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie i to w klasie kompozycji fortepianu, chciałem zaproponować muzykę troszeczkę bardziej bogatą, troszeczkę ambitniejszą i dużo bardziej bogato aranżowaną. Chciałem z tą muzyką pójść dalej i ją bardzo urozmaicić, co też mi się udało, gdyż pierwsze nasze nagrania to była na tyle szokująca nowość na rynku polskim, że nie zostało to początkowo zaakceptowane przez naszych rówieśników. Grupa Skaldowie powstała w 1965 roku w Krakowie. Jacek Zieliński i jego starszy brat Andrzej byli jednymi z założycieli. Jacek Zieliński otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis oraz złoty krzyż zasługi za osiągnięcia artystyczne. Jutro pierwszy dzień matur. W całym kraju przystąpi do nich około 260 tysięcy tegorocznych absolwentów oraz ponad 50 tysięcy z wcześniejszych roczników. Na początek egzamin pisemny z języka polskiego. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek, życzy połamania piór. Pamiętajcie o tym, że matura jest zaledwie jednym wejściem do fantastycznej przyszłości. Trochę rad praktycznych. Wyśpijcie się dobrze, zjedzcie śniadanie, przeczytajcie uważnie całe arkusze maturalne od początku do końca. Potem wybierzcie to pytanie, które najłatwiej wam rozwiązać. Potem zabierzcie się za te trudniejsze i broń Boże, nie wychodźcie wcześniej. Wyjdźcie w ostatniej minucie egzaminu. Czyli w 240 minucie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świeżo po maturze Krzysztof Łoniewski w studiu Trójki, wiadomości sportowe. 240 minuta to grubo po dogrywce piłkarskiej. Właśnie piłka na początek, Kopana Krajowa. Pogoń w Szczecinie 1-0 pokonała Puszczę Niepołomice w ostatnim spotkaniu kolejki numer 31 w PKO Ekstraklasie. Gospodarze dzięki wygranej awansowali na czwarte miejsce w tabeli i choć trochę wyciszyli rozgoryczonych porażką w finale Pucharu Polski z Wisłą Kraków swoich kibiców. Puszcza tymczasem swoim przysporzyła zmartwień. Jest już tylko punkt nad strefą spadkową. Rzeczona krakowska Wisła po największym sukcesie od lat błyskawicznie wróciła do przeciętności. Tylko po jeden zremisowała na zapleczu Ekstraklasy w wyjazdowym meczu przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. Gospodarze okupują ostatnie miejsce w tabeli i od kilku tygodni są pogodzeni ze spadkiem do drugiej ligi. Dzisiejsze spotkanie miało swoją dramaturgię. Zagłębie prowadziło do 90 minuty. Wtedy Biała Gwiazda doprowadziła do wyrównania. Mało tego, w 5 minucie doliczonego czasu gry nie wykorzystała rzutu karnego, a gospodarze ostatnie pół godziny grali w 10. Nie zmieniamy dyscypliny. Nasze młode piłkarki z kadry U17 świetnie rozpoczęły Mistrzostwa Europy. Dość zaskakująco 1-0 pokonały Belgijki. Przed nimi jeszcze mecze z Hiszpankami i Portugalkami. Do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z tej grupy, z drugiej zresztą także. Turniej finałowy rozgrywany jest w Szwecji. Na drugim południowym krańcu Europy powoli rozkręca się pierwszy z najważniejszych wieloetapowych wyścigów kolarskich Giro d'Italia. Za nami trzeci etap, płaski, zatem popisywali się sprinterzy. Wygrał dobrze znany z ostatniej edycji Tour de Pologne Belg Team Merlier przed Włochem Jonathanem Milanem i Erytrejczykiem Biniamem Girmajem. Wysoką ósmą lokatę wywalczył Stanisław Aniołkowski. Właściwie miałem bardzo dobrą pozycję, byłem za zwycięzcą etapu. Natomiast miałem problem z przełożeniem. Ostatnia zębatka nie chciała mi zaskoczyć. Musiałem na chwilkę przestać pedałować, żeby zaskoczyło, ale niestety w tym momencie straciłem pozycję na rzeczy Biniama Girmaja. Gdyby nie to, to myślę, że ten wynik mógłby być lepszy. Mógłbym gdzieś tam utrzymać koło Meliera i to miejsce byłoby wyższe. Tak kluczowe ostatnie metry trzeciego etapu Giro d'Italia opisał Stanisław Aniołkowski. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej dwaj faworyci. Słoweniec Tadej Pogacar przed Waliczykiem Geraintem Thomasem. Trzecie miejsce zajmuje Kolumbijczyk Daniel Felipe Martinez. Rafał Majka jest 53, Aniołkowski 141. Na zakończenie zaglądamy pod siatkę. Włoch Giampaolo Medei nie jest już trenerem AS Koresowi Rzeszów. Na Podkarpaciu spędził dwa ostatnie sezony. Wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski i Puchar CEF. Postanowił jednak wrócić na stare śmieci i znów poprowadzi Cucine Lube Civitanova we włoskiej ekstraklasie. Plotkuje się, że na Podpromiu zastąpi go dobrze znany kibicom dyscypliny Finn Thomas Samelvuo, do niedawna z sukcesami pracujący z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Nieco więcej chmur jutro na zachodzie, w centrum i na południu. Możliwe są większe przejaśnienia, gdzieniegdzie przelotnie popada, a w Tatrach zagrzmi. Na termometrach 10 stopni nad morzem, 18 na przeważającym obszarze kraju, 20 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Hej,

Robert Smith i The Cure z płyty The Top. Płyta ukazała się 40 lat temu i dwa dni do tego. Również niedawno minęła okrągła rocznica premiery innej płyty o 10 lat młodszej. Otóż parę dni temu minęło 30 lat od premiery albumu Middle Class Revolt grupy The Fall. Oh, but sure, but no time. In this Za nami dwa klasyczne zespoły indie rockowe, właściwie postpunkowe z lat 80. i 90. To wtedy te dwie grupy osiągały największe sukcesy artystyczne, no i też, jeśli chodzi o grupę The Cure, przede wszystkim także komercyjne. Middle Class Revolt to tytuł płyty grupy The Fall z roku 1994, a tytuły utworów Behind the Counter i Hey Student. Również 30 lat temu ukazała się pierwsza z serii płyt Johnny'ego Casha American Recordings. To był kwiecień roku 1994, a nagrania wyprodukował Rick Rubin. Za chwilę dwa z nich, będą to kompozycje Leonarda Cohena i Nicka Lowa. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Beast in me is caged by frail and fragile bars. Restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. The beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye, might have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear, and even somehow manage to vanish in the air. And that is when I must beware of the beast in me, that everybody knows. They've seen him outdressed in my clothes, patently unclear. If it's New York or New Year, God help the beast in me. Beast in me. The Beast in Me, kompozycja Nicka Lowe, a wcześniej Bird on a Wire z repertuaru Leonarda Cohena. To były nagrania Johnny'ego Casha z płyty American Recordings sprzed lat 30. Wtedy również ukazała się druga płyta długogrająca szwedzkiej artystki Stiny Nordenstam. Prezentowałem już fragmenty tego dzieła, ale dzisiaj do niego wracamy, dlatego że to po prostu jedna z najlepszych płyt, które w tamtym okresie się ukazały. Nothing more to say. Stina Nordenstam. So This Is Goodbye, a wcześniej z tego samego wydawnictwa, czyli And She Closed Her Eyes, Crime. Bardzo nastrojowo, bardzo spokojnie i po trosze szeptem. Stina Nordenstam od lat nie nagrywa. Szkoda, dlatego że za czasów, kiedy była czynna pod względem artystycznym, to może nieładnie zabrzmiało, kiedy po prostu nagrywała płyty z własnymi piosenkami, była naprawdę ceniona w środowisku i to nie tylko w rodzimej Szwecji, ale była uznawana przez innych artystów za bardzo ciekawą osobowość. Nagrywała między innymi, współpracowała z Davidem Sylwianem, Vangelisem, grupą Yellow, zespołem Mew. Można by jeszcze wymieniać. Niestety od około 20 lat artystka milczy. Prawdopodobnie, albo być może jest to związane z jej chorobą, dlatego że przez cały okres swojego życia artystycznego zmagała się z autyzmem. Ale do nagrań tych starszych będziemy bez wątpienia wracać. A teraz pora na Gabę Kulkę, która również w maju, tyle że w roku 2009, wydała swój trzeci album w dyskografii Hat Rabbit. W nocy zaśniemy we własnych domach, gdzie śpimy osobno, nie śnimy o sobie. Im starsi jesteśmy, tym wyższe są ściany, w których śpimy, tym trudniej je ruszyć, tym trudniej je zburzyć przez dziurkę od klucza. Może okrutna, tak bardzo jak głupia, gdy nie wiem co robię, wiem tylko co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać wypadku. Przestaję więc myśleć i oddychać. Cała ta głowa to pole minowe. Może już pora pozbyć się jej. Być może okrutna, tak bardzo jak głupia, gdy nie wiem co robię, wiem tylko co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać. Łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj łagodnie, wypuść mnie, wyhamuj i wypuść. Śpiewała Gaba Kulka, to była jej fragment trzeciej płyty Hat Rabbit, trzeciej, ale pierwszej, na której znalazły się również piosenki śpiewane w języku polskim. Karaniny już za nami, za chwilę jeszcze niejasności z płyty, która dwa dni temu miała swoje 15 urodziny. Zamiast siebie jaśnić,